ودی شماعت کی ودائی قباحت ذکر کی صفات قبیحا چی اللذین افقلون و یعمرون اللہ سب البخل و اکتمون ما آتاہ اللہ من فضل بیا تدی شماعت کی او یو کم سلو اکتماعات کی والذین ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر دای لست صفاتونه دای ذکر کی بیا با آیت تخویف او خروی ذکر کی او سلو احتمال او دوسلو احتمالات کی وکیف اذا جئنا من كل امه بشيء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا بیا با آخر کی بیان دیو امر مصلح بکئی ادرسلو اکتم آیت کے ذکر منافقانو دا صفات چیدی قبیع دا خباست دے ازان دا ای خباست نا بچ کے انو حکم بکئی بطوارت سرا یا ایو اللذین آن لا تقرب الصلاة وانتون سکارا حتی تعلمو ما تقولون یا باز ندرین باب دریسی وی وَعْبُدُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بندگی خاص کے اللہ لرا و مشرک و عبادت اللہ صحیح چھے وَعْبُدُ اللَّهُ نفس عبادت ننے مراد بنے کی عبادت سرد اخلاص نو سرد وحدت یو گنن دا اللہ تعالی اللہ با یو گنے پا عبادت کے اخلاص ان کے طریقہ د شریعت د نبی صلی الله علیه وسلم هغه ملحوظ وی تفسیر کبیر کی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنہ او عبد الله من وحد الله الله وګړي ولا تشرکو بشیء الله مشرک وی د الله سره شي شیئا مانا ای شیئل کانا هر یو شیئ چیو دا اللہ سر شرک نکے زکا لا تشرکو کی نفی را لی دا او شیئا لکی را درستو لکی را چی پسیاق دا نفی کراشن و عموم پیدا کئی مانا دارا مشرکو دا اللہ سر سر آئی چیو شیئ ندا سر بود شرک کی ندا سر پیر شرک کی ندا سر بل سوک شرک کی وبالوالدين احسانا او مولا سره وی احسان کوي واحسنوا بالوالدين احسانا احسان کوي د مولا سره احسان احسان دای خدمت بکې ته دان یای ځون نرم وای دا به ته کیا برټی نه آی ته بدرل نه پای باندې وسلون سه ته کې دای به عزت نه کې دا ټول قران نه معلومي آیت وقبل وزر اکت ساتے سورہ اسراء بن اسرائیل کے رازی وَقْبِدْ لَوْمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ دارگی مول پلار دو دعا گانے کے جن دائی کے ومہت دعا کے دائی دو مرد نرست ومہت دعا کے رب ارحموما کما رب یعنی صغیرہ یا اللہ زمان پر مول پلار بن لے رحمو کے دا ٹول احسانت دی دانګې احسان دا مول پلار دې مړې دې دای دو دوستانو خیال بساته پلار مرګري دې دای به عزت قدر وې کې مور مرګري دې نو دای به عزت کې دانګې مور خوين لري تريان دای به عزت کې دای سره احسان دې وبذل قرب او خپل خپلوان اوسا خپلوان دې تاسو سره خپلولي نو دای سره وقت رحم نه کې صلی رحم او فعالیت ادا بنی چا ما سره احسان لکه نظم سره نکوما احسان وې دې ته چې څوک استا سره لکه یو ته سره وکي دې ته احسان وې او جایم در سره کې هتي مو سره کې دې ته احسان نوې دې ته بدل ویل کې سورہ انکبوت اخر کې آیات راځي والذین جادو فینا لرهدی اللهم سبلنا وان الله لمع المحسنین ا آیات باندې چې امام نے کثیر نقل کرے یہ قول دا عیسیٰ علیہ السلام قول نقل کرے احسان دې ته لګي ليس الاحسان ان توسن الى من احسن اليك احسان دې ته نو لګي چې تاسو رسوک احسان کې نو تم دا سره کې غړا کوا دا خو احسان نه دي ولكن الاحسان ان تحسن الى من اساء اليك احسان دې ته لګي چې تو کې غړو کې هو کې دا چا سره چې تاسو ربت کوي اوس اسبت کې تو سره کې وليتام او ايتمان سرا یتیم نه تا پرورش کې پادشو ده یا تا پرورش کې پر دې یتیم ده خاص رو ماویل ده احسان کې دا مال بنوخره اته بسته ولر می خبر و ته کې اته تسلی ور کې په بلاس شفقت راکاږي حدیث ګرا دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مم ما سارا سیتیم لم يمسه الا لله كان له بكل شر تمر عليه يد عشر حسنات یو سره را اپ سر د یتیم باندې لاس راکو الله سره کل سر بار د لله د خالص د الله بار دی چلا راضی شي یتیم د شفقت سره کوما نو كان له بكل شر تمر عليه يد وی بدل رب بدل دا هر وخت کې بابان در د لاس تیګي د سر د یتیم لا یتیم بسر باندې را سلا سرا کوي نو چې د لاس دلان نه را سمره اعتراضي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي عشر حسنات دا هر وخت په بدل کې الله لاس نیکي اور کوي لاس د شفقت په پای را کوي والمساکین او مسکیان سرا والجار ذل قربا وا گاندی د خپل ولای والجار الجنوب او غاندی لره پرده وصاحب بالجنب او مرګره ز طرف غاندی اثر احسان کې کعب خپلوان له غال لره ده مار خپلوان دې نه جنوب دې مار په اعتبار د جدار او دیوالو سره ستای اوسه دا غاندی دې اثر احسان مو ملګه غاندیان به دا درې قسمونه یو ګاونډیا د اعتراض پر حقوق سلاسري درې حقونه دي دا دیم ګاونډي دا د اعتراض پر دو حقونه دي ادریم ا د اعتراض سره یو حق ده چې ګم ګاونډي دا درې حقونه دي لکه خپلوان دي یا سا ګاونډ کې مسلمان دي لکه رور دی گاون کې تر دی گاون کې ماما دی گاون کې وراره دی گاون کې ترزوی دی گاون کې ا مسلمان هم دی دا درې حقونه دي یو حق دا مسلمانې دی د اسلام په وجه دا خیال ساتي مسلمان دې ستار اور دی دیم حق چې ادا د رشتہ دارې خپل ولای دی او دریم حق چې ادا گاون کې دی دا درې حقونه دي دا دم ا گاونډي جلال بار حقوق دي دو حقونه دا دا گاونډي دي چې صرف مسلمان له ستا گاوند کې خپلوان نه نه بلې قبیله بل نسل سره تعلق ساتي ستا خپلوان نه دا دو حقونه دي یو حق دا گاوندګري دي او دویم حق دا د مسلمان دی مسلمان له حق خیال ساته او دریم چې صرف یو حق دی گاونډي چې کافر دی پلوانم نه ده مسلمانم نه خدا گاون کی پاتې کی نو ده کافرم حق د گاون گریشتره او د ډیر تاکید د بار نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي وګور حدیث ده درې خبرې پای کې نبی اسلام فرمایي مل کانا یومنو بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او یصمت به مل کانا یومنو باللہ والیوم الاخر فلیکرم زیفو بی من کانا یومنو باللہ والیوم الاخر فلا یوزی جارو سوچی پا اللہ و پورا دا آخرت باننی یقین ساتی آج دیخ پل خلینا خبر راو باسی نو آر دا فائدی خبر راو باسی خیر دامنا چاہی کی دنیاوی سفائدی یا اخروی سفائدی ایزی خبر دینا کی اور یس مو دیا دی چپ پادشی یاری چپ شی یاری دا فیدی خبر اکی پزول بکواس دینا کئی دویم من کانا یومنو باللہ والیوم الاخر پل یکیم زیفو سوچی پلاو پورا داخر ادبان لی ایمان لري نبی صلی الله علیه وسلم یې عارض خپل ملمه دې اکرام او عزت وکي ملمه او بدرت نه آدو چپ چپ ګورې نه بلکې دا به عزت او اکرام کې ذکر مسلمانې ادریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک بلاو په ورځ د آخرت باندې ایمان لري فلا یوزی جارو دار خپل گاونډي ته تکلیف نه ورکې یاره پاتا بین د عزت دې ساتي وابن السبيل او مسافر مسافر دې راړې د استاګلی دا پتا نه حق دې پای ډوډۍ خدا اکرام عزت وکا وما ملکت ایمانکم واج مالکان دې کلاسن استادو وینځي غلامان دي نوکران دي خادمان دي اي تاسو سرکار کڅو کې ستاسو خدمتونه کوي نو دا سره د احسان معاملې کوه ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا يقين الله تراجه من لګي دارا چا سره جي تکبر کون کې او فخري کون کې مختال معنی تکبر دي تکبر کې فخري کوي الذين يقرون ويامرون الناس بالبخل ده صفات قبيحات المنافقان ذكر كاي لس صفاتنا شپغوا ايتونو کې الذين يقرون ويامرون الناس بالبخل اګه سان چې شمتیا کوي بس کې معنا الفاق يا في مصارف الشرع شریعت د خرج د پاره مصارف ذکر کړي د دایفال زینو کې نه خرج کړي شمتیا کړي دمان راشینو دا ول چاندي کې ایر پاره دمان ز پاره د سړی شراب د پاره زیناګانو بدکارو پاره د سړی او ذکر د الله په دل مان دایل پاره د خرج او خراج مصارف شریعه کې د خرج او خراج د شمتیا کړي بخل کړي ويامرون الناس بالبخل وحكم كي خلق دبشم تي اثر یو بخبل باندې شوم دی او بلتم وي شومتیا کوا شومتیا بخل دا انتهائی ناکاره صفت ده حدیث کی راضی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل خصلتان لا اجتمعان فی مؤمن دوا خصلتونه دو صفاتونه داسې چې الله جمع کې په یو مسلمان کې یو پاک البخل شمتیا له مسلمان د شان سره بخل چې دا مناسب نه دی او دویم سو الخلق بد اخلاقی دا مسلمان د شان سره مناسب نه دی چې هغه بد اخلاقی کې ګډوډي دی وای یو په خپل باندې شمتیا کې او بیا نور ته حکم نه شمتیا کوي دا کار د منافق دی په خپل شمتیا کول او نور ته امر د شمتیا کول دا کار د منافق دی لکه سورته منافقون شپږم آیات کې لا دا صفت د منافقان ذکر کړي چې منافقان چې دا په خپل باندې شمتیا کوي او نور ته هم چې آیت حکم د شمتیا کوي تاسو هم شمتیا کوي وما یاد ده سور المنافقون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى الفضوا دا کسان لی چوائی خرج مکوی پا چاوان دی چی دید پیغمبر فراتر دی چی خوار وارشی منافق چی آف زندارو باندی خرج نمانکی خلق عند رسول الله سوک صحابه و طالبانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لدین ازدکا ان کے خلقو دی منافقانو اللہ تنفقو علا من لند رسول اللہ حتی ینفضو خرج پی مکوی میکوی میکوی تردی پوی چی خواروارشی دل جوڑا کری گٹی نو پردی خوری دا منافقان دش خبری کئی اللہ اگتیو کی حکمین کہ اللہ سر خزانی دی ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون او خاص الله لرا اخذانی دا اسمان نو زمو کو دی لیکن منافقان چې دی آی پویګینا منافقان دا امر بالبخل کوي ویکتمون ما آتاهم الله من فضله او پټی هغه سوچ ورکړي دی الله تعالی دا خپل فضل نا الله ورته خپل فضل ورکړي دی معنا دا ما عام نه ما آتاهم الله مانا من المال والعلم والحق الله ورته مال ورکړي دی دای پټی علم الله تعالی ورکړي دی دای پټی حق الله ور نصیب کړي دی دای پټی چې دا کارونه پکې پکې دا کافر دی لوی بیتنه دی واتنا للكافرين عذابا مهينا اتیار کړي دی کافران لرا عذاب شرمن کې او شرمی کی بات صاحب کی وپروت میں والذین ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر او دا کسان نے جی خرج گئی مال نو خپل دریا کاری دخل کو پارا پار د ځان کو دنی خلق تا منافق دی خرچ کین نو ریا کاری د پاره کین چکم ځای کې ودا غټ معلومیږي حاضر دا خرج کوي پټ ان پاکړو کوي نه ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ایمان لري بالله باندې او نه پر ذاخرت باندې ایمان لري اگر چې دا دعوه د ایمان کوي خدا له سره نه مؤمن نه دی لکه سوره بقره تم آیات کې ډیر شو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کله چې ملاو شي نو دا وکي کله چې ملاو شي دا کسانو چې ایمان راوړل نو دوی مونږه ایمان راوړل بیا تم آیات کې په الله یو دفعه حکم لګولې او ما هم مؤمنین دې صرف دخلی دعویدار دی غوډې مؤمنان لري منافق ایمان د ایمان شرعي نه دی دا شان سوره توبه کې براشي پنځه سوره احتمالات کې ایمان دا منافق چه دا ایمان شرعی نده منافق دا مومن نده پینزو سلو اکتماعات ده اینما یستازنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون اللہ خپل نبی تو استانه اجازه غواړي هغه سال دا منافقان مراد دي مکه بس د منافقان روان دي لا یؤمنون بالله والیوم الاخر جی مال نه لري په الله او پر د اخرت باندې او شک کړي دې سنو دی نو بهو فی ریبهم پس دې د وجه شک په الله یترددون حیران دي هغه ګډوډ دي د منافق د ایمان ایمان شرعی نه دی ایمان والے انفاق دی والے نه کوي یا کاری د پاره کوي او سينه کوي ځکه دي ثواب امید نه ساتي لا ارجو نو ثواب او دای دایر ثواب امید نه ساتي چې دا چې کار کوي چا انفاق کوي په نه دریا کاری باندې او دا ایمان نه په الله او پر د اخرت باندې دا خو شیطان دوست دی ګره شیطان د دوست او دا شیطان دوست دی نو مَن یَکُنِ الشَّیْطَانُ لَهُ قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًا لَوْ اَعْصَوْکَ جِشُ شَیْطَانَ عَلَرَ مَرْگَے پس دا دے دیر بد مرگرے شیطان بد مرگرے دے مرگ تیار شیطان چا سری گدا یو خدا جین فاقے پنے دریا کار ایمان ایمان باللہ و بالآخرت نہ لری دیم چې چا د الله کتاب نستر کې پټې کې غفلت دی او الله کتاب نه چې سوستر کې پټې غفلت کې دا اینا دا سړی چې دیر پایو شه تاندوس کې تاسو زخرف کې راځي رستو شپارسم آیات ده و مې یاشو عن ذکر الرحمن نقيز له شیطانا فهو له قرین او چا چې معمولی شان غفلت وکړو د ذکر در رحمان ند الله ذکر او یاداشت معمولی شان غفلت کو او مې عاشوان ذکر الرحمن نقيز له شیطان الفوله قرین نو جو خلقم سر شیطان نو پسی بیدا شیطان بے دوست اللہ یاداش نا ذکر نا کتاب نا سوستر کی پٹی کی شیطان سر دوست کی دو اندی آیت کی ذکر چھے انفاق کئی پنے دریا کاری بان ایمان باللہ و بالآخرت نلری شیطان لا دوست دے وما زالیم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ او صبح پتی باننے کے چرد دی ایمان روڑے پاللہ و پورت آخرت باننے دا تردید کی دا نظری دا منافق چا ایمان باللہ و بالآخرت نر اللہ و منون باللہ و لا بیوم الآخر اللہ و پتیو بست تندر راوی درے سو بالوی پتیو کدی ایمان باللہ و پورت آخرت راوڑے میں وانفقو مم عرضهم اللہ خرچ کروی دانا چلا رزق ورکل لے دیوتا اللہ جور دسو ورکلی دی رزق دا اللہ عام دے مالون اللہ تلاور کلی علمون اللہ تلاور کلی دائنے خرچ کلی دا اللہ پارا دا وزائے کے دے نا دا وسی جنہ دے دا وجمع کے دے زکا وکان اللہ بیم علیم دے اللہ تلا پتی باندے عالم اللہ دے دا حالات نا خبر دے پائے باندے عالم دے زائے کی گی نا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما الله دې په حالات باندې دې په کالو باندې عالم دې د دې او ارث شي اب جمعو ذکر الله تعالی ظلم لکه ان الله لا يظلم مثقال ذره یقینا اللہ تعالی جے ظلم نہ کئی په مقدار دا وزن دے زری باندې مثقال ذره امام بخاری رحمت اللہ علیہ وزن ذره په مقدار دا وزن دے زری باندې ذره یا ذره بصرین و انملۃ الصغرا دا وړو کې سر میږي چې دې ته ذره ویل کی یا ذره نه مراد هغه شوا دی از زینه دی از ذرات دی او بسر کی چکم دنور لگی درو پټیم کې خکاری لکه کوټه کې دوستانه جوړ شي پای کې دل شن رڼا شان راځي پای کې سسیزورا دا سمندو چې لاس ورونی نو از شې نه دا ته ذرات دی دا کنایت د انتهای قلت نه چل الله تعالی معمولی شان ظلم هم لکې وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا او وی چرته ذره نیکی د چن کې الله تعالی له ورکه د خپل طرف نه اجر دیلوي نیکی کری نو د چن لکی حاضری غانی کی از ضایع کی نو رس راځي سورې لقمان کې لقمان یقین خپل بچی ته یا بچیا وړوکی نو وړوکی نیکی دا وړم غنا وړوکی نو وړوکی ګنا دا وړم غنا وړوکی ګنام د هلاکت سبب جوړې دي شي انها ان تکو مثقال حبه من خردل فتقل في صخره او في السماوات او في الارض ياتي به الله اے بچیا کچر دوی دا خصلت د نیکی اوبدې په مقدار د ا دانې دوری باندې شړشم باندې تکل فی صخرۃ النبشیا پټ پیو غټکے او فیس سما وادی یا برا سوال نو کې ازما کې نوراوړی واسر بایل الله تعالی आवाज رول شي و یوتی ملذ او اجر عظیما او ربک الله تعالی د خپل طرف نه اجر دیلوی وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا دعاء کی تخفیف ذکر کی آیت شش تاسو پټی درې نشي گواہی او شهادتونه بکی پسرنګي وای کلا چراولو من د هر یو امت نه یو بیان کونکي او راول تعالی او راول تعالی رب دی باندې بیان کونکي وجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا هر امت نو یو بیان کئ ان کے راضی چاو بیان کئ شہادت دور کئ نبی تعالی فرمائی تا ہم پای بند شہادت کئ ان کے بیان کئ ان کے راولو امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ دے حدیث راوڑے ویوزل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الاقرآ اے ابن مسعود اولولا اولولا قرآن اولولا اوی ماورت ویلید اللہ رسولہ مطابہ نینازل اولیشی استامو ایتیز اولولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آوت اولولا اجماع سورہ نساء شروکلا یا ایو اللہ صدقو ربکون لذی خلقکم من نفس واحدا دغزین شروع شما جدی آت دراور سیدن فکی بیدا جینا من کل امت بشہید و جینا بکالا اولائی شہیدا دی آت دراور سیدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ وقلت بس کے ظلم و ایچی ماستر گو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم توقتل فیضا ایناہو تذرفال نستر گی دنبی صلی اللہ علیہ وسلم چی آئی دار والی دوخنا اب یایو اقولو کما قال العبد الصالح زم آشان خبرکون کما خبر چی آ نیک بند کری را نیک بند سوکو عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام آسوی لیا سورہ مائدہ کرا دی یو سل غلہ سمایات دے عیسیٰ علیہ السلام کما خبر کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایتو ما خبر اکوما یو سل واللہ سمایات سورہ مائدہ عیسیٰ علیہ السلام نم اللہ تعالیٰ تپوس کئی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ او کله چې وی الله تعالی عیسی زوی د مریم آیا تا ویل خلق ته جونې سي مال را مور زمال را مددګاران ما سوا الله را عیسی علی السلام اور ته سبحانك باقی د تعالی را ندی ممکن مال را چې زو آیو آ سچ نشته مال را پای باندې صحاب ما سره مناسب نه ان قلت قلت فقد علمتا اکو ویلی مانو تعلیمی پای بندی در پارا در دبی در احتمال در انکاروی که دیش انکار دی کئی و اینا کما چرد ویلی یا اللہ تو پای بندی عالمی تکا تعلیم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک بیا یو صلو اللہ سمعات گئی ما دیو تا امر و حکم نسکر یو ما قلت له الا ما امرتنی بی ان اعبداللہ ربی و ربکم و کنتو علیه شہیدا ما دمت بی ما حکم لو کرے دیو تا امر داسو چی امر کرے تا مات بیان لائے بی مانا بی بیانی ہے ان اعبداللہ ربی و ربکم دا چی بن لگی خاص کے اللہ لرا چی رب زمان دے و رب استازو ہے تمام رب دے استازم رب دے دا سورہ آل عمران کی تیسری یو پندستم آیات کے عیسیٰ علیہ السلام ورتو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم ای وقلتو علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم او مزو پدیو بانے حاضر ترسو بوئے جزو موجود پدیو کے پس کلا چے واغستو تامال رانو توی ساتنکون کے پدیو بالنے یا اللہ بیزر دیو دا حالاتو ننیم خبرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایزو انداو شہادت بکی نبی چریا و شہادت کی پائے موجودو بالنے صحابو بالنے بیر صحابو شہادت پا پائے کل موجودینو بالنے اشن یو بل بالنے شہادت یا شہید بھمار نفس بیان کون کی دیں دیر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ حدیث راوڑی دا عرض الامال نبی بان دے امت اعمال پیش کی امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ پائے بند سیرت کرے دے قرطبی جی کم روایتوں نے ذکر کری آموزوی یا صحیب روایتوں نے دی السالم المنکی کیم ابن عبدالحادی آ روایتوں نے راوڑی دائے ترتیدی کرے چاہ روایتوں نے یا صحیب دی آموزوی روایتوں نے دی نبی ترسی مانا اجرون دائے رسی دائے صحابون ورترسی لکہ حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری کی روایت راضی زیب زیبان دی و اکلا چیو بندہ منس کے دعوی تشہد بان لیکن قائدہ بان دی او دعوی السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پنقل حدیث راضی چې کله بندا دا وي د مصبح حالت کې السلام علیکم ایو النبی ورحمت الله وبرکاتو السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین نو اصاب کل عبد فی السماء والارض ورسیږي دا هر یو بندا تا چې اسمانونو کې او کازمکو کې ازن روایت کرن کی راضی ما بین السماء والارض نو سار منز کے دعوی لیشی دیر مسلمانان بدعوی لی السلام علیک ایو النبی دعوی ملی السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین ومنگ دی سلامتی ہوئے دللہ پنیکان و بندگان سار منز کی ویلیشی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ہر یو بندہ ترسی منگ ترارسی دی چاوری دی مانا در سیدل دائی چیدائی اجرون و ثوابون آئی ترسی اصواب کل عبد پی السماوی والارد او بین السماوی والارد مختلف روایت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی رسی هر بندہ تچیوی آب میں دا اسمان و دزمک کی نو رسی دا خبر اشتیار خدای ثوابون رسی آئی تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حجور ثوابون دائی رسی نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امت دا عمل نن خبری گی یعنی بیا بخاری کی روایت رازی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پا نقل و نور و دیر صحابہ انہیں نقل دے پاہی کی فرمائی چی زبا پا حوز کوثر باننے والا آڑے ما او حوز کوثر دا ناشنا اوبدی اداس اوبدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی احلا من اللبن احلا من العسل ابیض من اللبن دائی دا اوبدی دا گبن لفگی دا شودون سپینی دی الاسون امدیروی دای ساقی اور کول کې به نبی صلی الله علیه وسلم وی دې کې ملائکو څخه خلق به دې ککړی بل طرف ته روان کړي زبو انداز زما د امت خلق دې زما د امت خلق دې ملائک ورته سوي یا محمد انک لا تدری ما د صبحدک اے محمد صلی الله علیه وسلم تعالی پدنشته دای کارونو چې ستاسو رسو کړي یا نبی رسول مخې یو کې وَيَسْحَقَن سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَادِي تَبَارِكَ اللّٰه تَعَالَى تَبَارِكِ آسو چا تغیر او بدلنا اوسه زمان ورستو چې نبی باندې امت اعمال پیش کینو ملائک ورته څنګه یو نکلا تدری ما د صبحدک هغه سم پیشو کړه نو امت اعمال پیش کیدو دا مړه دای ثوابونه نبی ترسی زکه عام معلم دی استاد دی ټول امت ان ما بعثت معلما او د استاد د شاګردانو چې څومره عمل ویني کامل راي استاد په ثوابونو رسي کړه د سبق یې ټول د استاد نه ویلې نور عرض الاعمال برکه کوم حدیث راځي آیا ضعیف دی یا موضوع دی یوم اذی یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا خدای ورځ باندې وغه غنی آگسان چې کفر کړی دی او الله فرمانی کړی د پیغمبر دا جی هموار کله شوې په دی باندې ازمکا په دا ورځ بده یو غنی سبا سبا هوا غنی چې کاش دی باندې د ازمکا وار شوې یارې ته كنت ترابا سورې نبا کې راځي کاش د خاورې ولا يكتمون الله حديثا ونوشي پټولې د الله نس خبره دی د الله نس خبره نشي پټولې سورې انعام سره ظاهري تعارض راځي د اجتماعات د سورې انعام د 23 نمبر آیات چې دی د خپل شرک نه انکار وکي 23 نمبر آیات والله ربنا ما كنا مشركين وسبارا ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنتهم يا بني ابان او غند جواب دے مار دا خبر شوای بقسم دی من الله باندې جرب زمون دی نو من مشرکان تب انکار کړ دلته اید الله نو وسس خبره پټولې نشي نو یا هم مقامات مختلف دي په ځنو ځایونو کې به دا انکار وکړي او ځنو ځایونو کې حدیث پټولې نشي لا یکتمون الله حدیث یا دا لا یکتمون الله حدیث دا لګي احالت د بعد شهادت سره دیباول کې دا وایي چې والله ربنا ما کلنا مشرکین زمونږ دی په الله باندې قسم یې چې رب زمونږ دی نو موږ مشرکان مشرک نه کله ذکر دی دا انکار وکړو دیو په خلو باندې مهر ولګول شي داخلي به مهر زده شي اته دیو الله سنا د دیو خپې دیو سرمنه د دیو اندامونو به دا خبرې شروع کی ذکر اندامونو په خپل باندې خبرې شروع کی نو لایق دمون الله حدیثا نبشی پټولې د الله نه څه خبر وته نشي پټولې او اندامونو ندی چې دا به گواہی ور کوي لکه سورته نور صلی الله علیه وسلم آیات پای کی شهادت د جبو د لاسونو د خپل ذکر دی سورہ نور صلی الله علیه وسلم آیات یوم تشهد علیهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون پای ورځ باندې چې ګواہی وکړي په دې باندې جبې د دی او لاسونو د دی او په دې پای باندې چې کوم عمل نکړي لاسونو یې ګواہی کوي او په دې ګواہی کوي او جبې یې ګواہی کوي کوم عمل چې کړی دی دای بیان وکړي دا شان سورہ یاسین 15 پیتم آیات چه دیو دان دامنو پای بند گوایی کئی دیوست خبر پتاو دینشی پینجش پیتم آیت دستور ای یاسین الیو ما نخدمو علا افوائیم و تکلمنا ایدیم و تشرد ارجل مما کانو یکزیبون اللہ اینن رس مهر با اولگو مو بخلو ردی بانده خبرې بکی زون سر لازم دی او شهادت بکی اس پی دی پای ملونو چی دی کول لازم بے خبری کئی اس پی بے خبری کئی داشن دا سورہ حامیم سجیدہ شپکشتم آیات حامیم سجیدی چیدی و سرمنی بم خبری کئی چلو آیات نو شروع کی حتا اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون تر دې کجی دی راشی اورتا اورتا جراشی شهادت وو کی پدیو باندې او غون دای او سترګو دای او د سرمنه دای بما كانوا يعملون پاس باندې چې کوم ملکول وګور بهم باندې کې او سترګې بهم باندې کې او سرمنه بهم باندې کې دې آیات باندې تفسیر سراج النور کی حدیث راوړې اول چې خبره کوي د انسان بدن کې نو دا د پتون به خبره کوي دا د رغوی به خبره کوي اولو ما يتكلم من الادمي فخذوا وكبوا دا رغوی به اول خبر شروع کی او بیا دا د پتونال خبر شروع کی لکه لاسونو باندې ظلم کله او د پتونال استعمال لازم او بدکار بیا ای کی شو دا به گواہی شروع کی یو دا خپل سرمنو ته وای وقالو لجلود لما شهدتم علينا قالوا انتقل الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره وای بدی سرمنو خپل تور شهادت راکو تاسو مون باندې تاسو لري گواہی کوي آی به گویا کله مون له الله ذات چې طاقت گویا ور کړی دی آر یو شی پیدا کړی وي تاسو پاول د لو خاص ذات واپس دې شي اس تاسو پیدائش کړی چې کله دام دامونه شهادتونه او ګلاسونه شهادتو کې جبې په اندامونه سرمنه دیو بیا څه خبره نشي پټوله ولا يدمون الله حديثا او نبشي پټوله د الله نه څه خبره مان بعد شهادا رسل شهادت نه يا ايو الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تصلوا مكي احوال د منافقان ذکر شو دای حالات د علت صفات قبیحه ذکر کلل او خوب صفات باطل دای خبیث ده ندی آیت کې حکم کې بتوار سره خواص نه خواست کی حفتے نوزان پاک کنو یا ایو اللذین آم لا تقرب الصلاة منصطب جنابت حالت کی نیز دیکے نشی حالت کی منن نیز دیکے خواست در پسین قتل نجس انو منصط عبادت تو منیز دیکے اول زان لگا خواست نخلاص کا خواست بے دو قسم شو یو خواست ظاہری او دویم خواست باطنی باطنی خواستونه لکه آر منافقان دی بیان کل ظاہری خواستونه لکه سڑے نشک یا اختر جنابت حالت کلے بیودسی گرے عبادت بالا قبلی کی چکلن خواست ظاہری نم زان بچ کے و باطنی نم زان بچ کے زان پاک کے منافقان صفتونه زان لے کے و زان صحیح خالص مومن کے بل طرح تا عبادت کے بیداری بکار دن زان من نشین ہم ساتے و زان بپاک ہم ساتے یا ایو اللذین آمنو اے دا ایمان والا و مجدی کی گی مستا و انتم سکار بدا سی حالت کے چے و اتاسو نشا نشی حالت کے اولاد مستوانا نجدی کی دا دویم آیت دے چنادل شے و فبارد و شراب و حرمت کے اول آیت سورة البقرہ کی دے شے 219 آیت دے يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما اسم كبير ومنافع للناس اول گدای نقصانات بیان کل چپائے کی گناہ ډیر زیات نقصانات ډیر زیات دي البته معمولی شل پای دی بغشتره را کم کل سړی چې معمولی فائدو پای او لوی نقصان برداشت کوي او غټ گناہ برداشت کوي بدبین جو دبین ظلمن را حالت دی عبادتو کې عبادتونه کې نیکی کې الله تو دریګ نو په حالت د نشه کې باندې دریګ یا ای الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى بدریم آیت از سوره مائده کې راځي 90 نمبر آیت ده انما یرید الشیطان ایوق یا بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن سبیل الله بیا فهل انتم منتهون ایو ای تاسو منه کې دونکي نو پای کې من را لو مومی اوقات کې عبادت حالت کې منځ کې او کومز نه کې او شراب داونس کې نشاور سجونه وزال بچاته یا ای الذین آمنو اے د ایمان والو لا تقرب الصلاة من دیکه گئے مستاو انتم سکارا بلا سیارت کی چوی تاسو نشا دیکه اشاره د یقظت بیدارۍ طرف ته چې موږ تو درې عبادت تو درې ګر بیدار بو درې دا غی اشاره د ازاله د جہالت ځکه نشاور سيزن چې دا انسان کی جہالت پیدا کې نزان لا جہالت لري کا ازاله د جلد اشاره ده دا غی اشاره ده تفصیل المعرفت بقراءت القران قران لستره شي یا په خپل باندې ولې نو پای کې معرفت حاصل او پوهه حاصل او پای کې سوچ او فکر او تدبر کا حتا تعالی ما تقولون تر دې په چې په شي تاسو باس باندې چې تاسو وای کومه خبره باندې کومه خبره کې پای باندې پوي شي ته ولا جنما الا عابري سويري او نو په حالت د جنابت کې مردا چې تیرې دنګي وې دلارې من لا تقرب الصلاه په حالت الجنابه من از دیکھے گا مصطفی حالت دا جنابت کے جنابت غسل حالت کے مصطفی نے نز دیکھے اللہ عابر سبیل المرداج تیرے دن کے دلائے بیا اللہ عابر سبیل لا جنوبا ببیع مرداج لا تقربو موزع صلاح دے مصطفی اصدقے ازائین دو مصطفی دیرے گا چکلت با حالت دا جنابت کے منظر اصلی جماعتو نے دی جماعت تمنی دیکھے جماعت تمور زفا حالت دجنابت کے اللہ عابر سبیر المنردہ چی تیرے دن کے دلارے تیرے دن کے دلارے دامانا لکا تالار چیرنو اصلی پا جماعت من لرا لکر کور دروازہ دی جماعت تراوتی بل اللہ نشتے یارائی چی مسا یا تا جماعت کے دن لے دا حالت کی جنابت لائق شو نو زبیس حرج نشتے دا چې خارج جماعت نه خارج او جنابت حالت دی نو کور د الله تعالی داس بل ماضی حالت کې مداخله کې جنابت حالت کې حتا تا تسلو تر دې چې تاسو غسل وکئ ځان پاک کئ وإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء سالت مرض دے جنابت لاحق شو بنشتے یا د سفر حالت کې جنابت لایق شو به ودسی لایق شولا وبنشته یا راتللو کې او تنس تاسو او د سما دیتا میته جو کړې یا ني ذکرت غلې وي خوستا اي ما سکر وي او بنې نو سوا کې نو پته يم مو سيدن طيبه وبنشته نو اتوارت اپ خاور حاصل کتیم موګه او دیو ای تاسو مریضان یا په سفر باندې یا راتلو کې او تنس تاسو ویتیاو تا او لامستو النساء یا مسکی خزو لرا لمس شده امام شافعی رحمت اللہ علیه وی لمس بلید مسکول دخل پا لاس بندی دا ناقص داو دستی دیس روی او دست ماتی او عند الاحناب مراد دلتر لمس نمراد چه اجیما دا او لامستم النساء ما جامعتم النساء جماعو کے تاسو زنانا و سرا آئی دنی زیکتو کے مرس حارت کے اوبنشتے اوبشترے اوبائی باندی تر آئی پا استعمال باندی قادر نی او مرس شاید دانا چسی بسر باندی در دیا او دشت گرانی بس تیمو موگا دانا دے مرس دادو قسم مرس کے تیمو جائز دے دا سم مرض دے چې پای کې انسان اوبه استعمالای نو پای استعمال دا یو بو سره دا مرض زیادت خطر ادا مرض سره نو زیاتې دا اوبه استعمال سره لکه یو زیه پریشر لکله ډاکټر توې دی باندې وته اوبه استعماله او کوبر استعمال کینو دا لاس داندان دے ضایع کی او دا بیماری بری نورم طول اوګدواله او ګراشي اوګدا وځ دا بیماری دیم دا چې پای کې استعمال دو اوبو کې دا مرض زیاتې دلو خطرې یا اندام د ضایع کې دلو خطرې بس تیمم وکړه بیا اولا صبر یا په صبر باندې او بل فرشته یا سروبش تر خو دومره او بل کې پای باندې ته او داس کې نو سکل لاله پاتې کې د تن نمړ کې کا د بقې شان چې او سروبو ورسره پای چې او داس کې نو او داس خو بې کېږي خدای ایک بای باندې او دس او کینو بیا د تن دینه ملکه او جا حد منکم من الغات او لامسو النساء فلم تجدو مال پس بیا نو زی تاسو بلرا فتیمم سعیدا طیبا پس تاسو کې تاسو دا خاور پاکه دا پاکی خاور قصوینګې سعید ویلکی وجه الارض زمکه نمختر مراد دل در ازمکه ده مخنه مراد هر عاشر چار جنس ازمکه نه پای باندې تیمم کول دا جایز دی گگټه وغیرہ شو شوکانه شو گټه شولا دا سیزن باندې تیمم جایز دی او بنه نوې قصو کې دا خاور پاکه تیمم بکه خاور باندې کې ا زنه خلک تیمم کې جنازه کې نظر ساده له دوه در په ور کې دا خاور د تر جنس د خاور نه دی صادر باندې تیمم نه کی ها دومره د پای باندې خاور راوالې وی ول په صادر باندې واچ پای باندې تیمم کې نو صحیح ده او به تیمم په صادر باندې شو په خاور باندې شلا را کړش بزمه کوان تیمم کې او دسم نه کې او ځانم دو ګندګي دل نه بچ کی تیمم صادر باندې تیمم نه کی فام صحو به وجوهکم وایدیکم پس مسو کې پلاسونو خپل باندې په مخونو خپل او پلاسونو خپل باندې دې طریقه تیمم دا چا دو ضربتین دی دوا ضربې دي ضربتن للوجه او ضربتن لليدين یو ضربا یو ذلوال چې دا د مخ د پاره دی او دویم ذلوال چې دا د لاسونو د پاره دی لکه دا سی یو ضربا لور کې دا سی بیا به وسرنی دا سی بیا به دې نه دا شروع شې دې به دا ګوت کې دي دا دې طریقه باندې په مخ کې اس زینب عادیږي خالیج پای باندې لاس رانخ کړی شي بیا بل ضربه چې ورکینو اول دا چپ لاس وراواله دا ابرې کې لاس باندې لاس کې دې زینب دا سي دې زینب دا شروع شي دا به دې زینب تاو کې دا پورا لاس دې هغه باندې راکل شي بدا بل لاس تاسې او د غسل او تیمم د غسل او اودس ته بعد د یو قسم تیمم دې دا کافی کی ګرای دې پار ان الله کان عفوا غفورا یقینا د الله تر عفو کوونکی او بخشش کوونکی عفو کې الله تر چې ګنا بالکل یې معاف کی غفور ذات دې ګناونه باندې پردم را چې ګناونه دې خلقو ته نه کار کوي ګناونه دې پټ شي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل د دې دریم باب دی او دا د 15 آیات پورې په دې کې ولس قواعد ذکر کړي د اهل کتاب د صفات قبیحه ولس او دا تقریبا لس آیاتونو کې سلور سلوکتم آیات نه سلور 15 آیات پورې دای په ولس صفات قبیحه ذکر کړي او ذکر دا صفات قبیحه ذکر کړي نو آیات نرست آیات زجر او زور نه اور کړي زواجر په صفات قبیحه وباندې او بیا آخر کې تخویف اخروی ورکي اچا د جامسل ګرځي د علی کتاب دای صفات قبیحه خپل کې بس صفاتونه خپل ګنایت د آخرت د عذاب نه یېره او بشارت مؤمنان ته چې څوک دای د صفات قبیحه نه ځان بچ ساتي وو بندو سماعت کې والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ایمان راوله اعمال صالحه کوي مانو دا چې راي د صفات قبیح او نزال بچ ساتي منافقانو کوم صفاتونه دی اهل کتاب کوم صفاتونه دی اذان کې نرا وري ایمان راوړي صحیح ایمان او عمل صالح کوي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة آیتن ګور یا کسانو ته چې ورکړل شوی د صحیح کتاب نه اخلي آی گمراهی لرا او یریدون ان تضل السبیل او غواړي آی چې گمراه کی تاسو لرم د سمې لارې نه السبیل کې الف لام یزیده ما سبیل الحق نم گمراه کی عذاب له دې عوض راړې گمراه کی تاسو لرم د لارې د حق نه دا اوتو نصیب من الكتاب دا قران کې صرف درې درې آلې یو دل درې دوه سورې آلې عمران کې تیر شوې دي ويريدون ان تذل السبيل دې کې دا دوه صفات قوی حاضر کړې شوې یو دا چې اشتراء او ضلاله کې ضلاله دې په خپل باندې اختیار کړي گمراهي او اشتراء ادم يريدون ان تذل السبيل يشتهدون في اضلال الغير په خپل ګمراه دی خدای دا ګمراهی دا متعدیره کوشش کوي په ګمراه کولو د غیر کې نورم د ځان سره ګمراه کوي والله اعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله چې عالم نه په دشمنان استاد باندې حاصل دای چې اګه سان چې د سر کتاب ورته شوی د عقل گمراهی او دواړی دا چې تاسو هم گمراهی نو دا تاسو دشمنان دي داخله تاسو دشمنان دي تاسو به دشمن تاسو گمراهی کې کوشش کوي تاسو گمراه کول کې تاسو الله چې د عالم په دشمنان تاسو عالم دا چې اسمه تبذیل دا مفصل مفصل علیه غواړي نو عالم بیاعدائکم منکم عالم دی اللہ تراب دشمنان استاسو بان لستاسونا استاسو فل دشمنان زمرن پیجنی سمرن چل اللہ تلا پیجنی یا عالم دا پمانا علم سر دی پمانا نفس پیل سر دی واللہ عالم بیاعدائکم اللہ تلا چه عالم پی دشمنان استاسو وکفا باللہ ولی او کافی دی اللہ تلا دوست او کافی دی اللہ تلا مددگار من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه بار دا کسان نه چایو ځان دی آی بدلې کلمو لا د خپل ځایونو لا يحرفون الكلم عن مواضعه آی کریمی بدلی د خپل زایل نو څنګه بدلی تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت الله علیه وی بالقای شبهات و تاویلات الفاسده شبهات پیدا کې او پای کی کتاب د الله کی کلمو د الله کی باطل فاسد تاویل نه کړي بالقای شبهات و تاویلات الفاسده بیا ای جما یفعله اهل البدع فی زماننا لکه زمونږ د زمانه بدعتیان کټ آسان چی ایمه دا شان کړي شبهات پیدا کړي او باطل فاسد تاویل نه کړي یحرفون الکلم عن مواضعه بدلی اکرمول را د خپل زیرنا بیا تحریف دا دو قسمان له یو تحریف تحریف مانوی دی تحریف مانوی دای چې راي لفظ اپ خپل زبانه باقی وي خدای معنی بدله کی د تحریف لفظی دای لفظ دې یو لفظ په ځوان دی بل لفظ الیګي الکتاب یهودو نو سارو د دوړ قسمه تعریفونه کړو تحریف مانوی په خپل کتابونو کې کړو تحریف لفظی پای کې کړو به دې دوړ فتا چې کله تحریف لفظی مراد ده نو از بعدو لفظ راځي یحرفون الکلمه مواضعه دا ځای و سر بعدو لفظ راځي او چې کوم تحریف معنی مراد وي نو اخذ لفظ د بعدو نه لکه سوره مائده یو سل وختم آیت کې تحریف لفظی مراد ده دا اخذ لفظ د بعدو هم وي سوره مائده یو سل وختم آیت یا ایو الرسول لا یحزنک الذین یصارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه بدلی الکلم لرا رسول اخبلوا زیرنا بعد دا دلیل له پتیوانه چاہے تحریف معنوی سره سره تحریف لفظی هم کړو ويقولون سمعنا وسمعنا اوایدې جواب لري دوه نه فرمانی کومګا سمعنا دا ور کار به دا ویل سمعنا اصل کې ویل اسی نام نه فرمانی کو واسما واورت غیر مسمل واد نور ولې شي تا تا من کوم شي غیر مسمعن یو مردا واسما واورد غیر مسمعن حال کونه کا لا تسمع من خیرا چته من خیر والو ری د خیر خبر بنا لوالو ری یا اسما واسما واورد حال کونه کا لا يقبل قولو کا غیر مسمع مردا واورد واورد ستا خبر بل قبول وره کی یا واسما غیر مسمعل واورت واسمک اللہ اللہ تاکن کی کری بے کولنو بیل اسلام تا ورائنو الفاظ بے دبیوی رائنو ایلیم بے الزنہ دیو چیتاوی جب اقبلی پائی بانلی رائینا شپنکی زمانگا لائنگی قبع قلتوب نسبت بے نبی تکاو وطوانا فی الدین یو عیب لگوی بدوائی پا دین کے دین کی غیب جوئی کئی ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا ولو انهم قالوا سمعنا كثرت ديويد وجه واوردمغا واطعنا وتابداركمغا دیسو ویل سمعنا واسوینا تابدا واوریدونگا نا فرمانی کومنگا اگر اسوینا پرزیدا سویلی آتو آنا ام تابداری کوم واسما واورتو دائی پرزید غیر مسمعین باندی ویلیوی وانزورنا امولت راکم تا دائی پرزید راین باندی ویلیوی لکان خیر اللہم واقوام ویبلا دیر بہتر دیو لراو دیر برابر اقوام دا په اعتبار د موافقت د شری سره د شری سره بده دا خبره برابر او شریعت سره خو دې دا څونه ویل د سينو چې سمعنا او اطعنا او اسمع او انظرنا دا خبره نه کوي بلکې سوې سمعنا او اسوینا او اسمع غیر مسمع ورائنا لیم بالسنتی کغه خبره کوي ولی ولکن لعنهم الله بكبرهم لیکن لعنت کر الله تعالی په دې باندې په سوې د کبر د دې باندې الله دې د کبر په سوې سره دې لعنت کړي فلا يؤمنون الا قليلا پس دې مال نروړي مرډل لګ قليلا یادا صفت در موصوف مقدر د پاره فلا يؤمنون الا ايمانا قليلا ایمان دې نروړي مر ایمان ډل لګ لګ ایمان دای چې دې پکې څه فائدہ نه از خو ایمان نروړي خو چې نه کفر کوي ایمان قليلا یا قليلا د پاره موصوف چې یاد سمانن دې فلا يؤمنون الا قليلا المعنى زمانا قليلا ایمان لاوڑی دیمه ډل لگا زمانا لګ وخت یو دی اقرار وکي چې عملنا و اذا خلو الى شياطين قالوا انا معكم انا نحن مستاجون لګ شان ایمان لاوڑی نور دی کافر دي اترم قلای چې فلا يؤمنون الا قليلا منهم ایمان لراوڑی مر ډېر لګ د دینا اکثر بدیو کې کافر جو ایمان چې راوڑی نو الګ کسال نه عبد الله ابن سلام وغیرہ یا ای ولذین اوتول کتاب امنو بما نزل صدق لما معكم اے ا کسانو چې ورکله شو دور د کتاب ایمان راوړی پابند چې نازل کړي تصدیق کون کړي دا سوچ تاسو سره دی مل قبل علت میں سو جوال مکر آئینا چوران کم مخنان و پسوارو ایلرا پشاگانو دائیوان لے دینا مکی مان روڑے او نلعنهم کمال اللہ صحاب السبتے یا لعنت دکو دیو بندے لگا سنی چی لعنت گلیوں پا خیالی والاو بندے مل قبل علت میں سو جوال مکه داینا چوران دمو قران او پسواړو وای در په شاګانو دایوالنه دای چې دا ډېر د خوف او ير ولایت ده الله یې اهل کتاب او ایمان راولې مکه داینا چې موږ هم دا مخره قران کو شاته شاګانو تل واړو پنا رد حالات باریا دیومان دای دا مقدر لمسب او واسط پشان شي کست مس ده کنه دا مخد مسکو ناب اللہ چٹ پشانا کو یا مخد چٹ تواڑے تفسیر مدارک کے مبرد ننقل کلے ویدا وعید باقی دے آئی منگ انتظار کو دے یہود مکری یوم القیامنا زکای ایمال نراوڑی دا وعید ویو سم باقی دے دا اچھے دا کرا واور دو کعب الاحبار رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ دا آیت واوری دو رائی در مسکی در مخدورانی دو دیر نیمان روڑو اللہ امکی امان روڑو امکی دائی نچی وران کدا تاسو مخنار پسوارو ایدر پشاگانو دائی چاہی دا آیت کنو واوری دو نیمان روڑو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ کعب الاحبار یا ظاهر باندې حمل النظم سوجو الفنرد على اباريا قال دم بر ذکر شدا وعید باقی له موږ انتظار کو دی یو قبل یوم القیامه یا ماندار امام الوسی رحمت الله علیه وی چې وجوه المانا وجها او اباريا ما ازلا ایمان راولې با کتاب باندې چې موږ نازل کړل تصدیق کول کې دا کتاب چې تاسو سره دی مکه دای نه جوګر زنګ عزتمن تاسو ذلیلان عزتمن خلقم ذلیلان کو دای نه مکه ایمان راولې دریم قول دای چې دا قیامت کې وای رحمت خبر راځي مخونه وای او رانه ولې چې دا قیامت کې لکه سوره یاسین شپږ په تمات کې راځي دیوانی او سوال اللہ جی آیت کی اشکال دا ہے چل آتا رہا ہوئے اے آکھ سان چورک لے شوید اور تا کتاب ایمان روڑے مکے دائنہ چھ منگران کو مہنن وارو آئی لرب شاگانو دائے بن لے نو آیت تخویب بالمس اور کلے شوید اپو وقت آدم ایمان کے ایمان برانو اوڑن دا مخنبر لمس کو رانوے کو رای ایمان نه راوړل نو الله الله مخره ولې مسخرکل ډیر کم په یو د ایمان راوړل الله دای مخره نه مسخرکلی د دې دوه جوابونه کوي مفسرین یو دا چې الله لم يعين الزمان فيمكن ان يكون كذلك الله دا ویلي چې ایمان راوړل مکه دا نه چوران کوم خونه تاسو د دې ته زمانه د متعینه کړی دا مسخ وکړه کی لکه دې مان را نوړو نه الله چې څنګه ویلي نه راشل وکي البته دایر پار زمانه متعینه نشته دیم قول لای چې دا مسخ چوا النت به سوجو حل بنور د حالات باره دا موقوف په عدم ایمان د جميع باندې چې ټول ایمان نه راوړل نو دا مخونه به وران شي او چې کړای کی بعضو ایمان راوړل نو دا عذاب دنیاوی دا پورته شو که بعضو کی ایمان راوړل که عبد الله ابن سلام رضی الله عنه کعب الاحبار وغیرہ دی ایمان راوړل وکانا امر الله مفعولا او د کار د الله تعالی پوره کړی شو ان الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما يقينا الله تعالى بخشش نکي د دې چې شرک وکړي شي دا سره بخشش کوي دا چې ما سیوا د دې چار جواړي او چا چې شرک وکړي د الله تعالی سره نو یقینا د جوړ اغلل ګنا غټا فقد فرائض منظیمه دې آیت کې الله تعالی ان الله لا یغفر یشرک به یقینا الله تعالی چې بخشش نکي د دې چې سره شرک وکړي شي شرک معافي الله تعالی نه کوي ظاهر تعارض دې د سورې زمر آیات سره درې پنځوستم آیات د سورې زمر کې دا نه معلومي چې الله تعالی ټول ګناہوں معاف کوي دلته وی الله تعالی چې شرک نه معاف کوما سورې زمر درې پنځوستم آیات دے. پنځشتم چې بارا ده قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ تور تو اے بندگانو زما کسانو جیسے تکلے بخل نفس نو بانلے تاسو منا او میرا کی در رحمت اللہ ترا اللہ رحمت نہ او میرا شی جک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یقینا اللہ ترا چه معاف کی گناہ نہ ٹول دی آیت کی اللہ تعالی چې ټول ګناہوں معاف کړي او د سورې نساء کې ان الله لا یغفر ان یشرک به الله شرک نه معاف کړي د دې یو جواب چې آدار چې دا آیت د سورې زمر چې دا غفران او دا معافیا او کې چې کله توبه وباسي الله ګناہوں معاف کړي ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله تعالی معاف کوي ګناہوں ټول خو بیت توبته چې کله څوک توبه وباسي او چې شرک نه توبه وباسي نو هغه معاف کیږي کنه شرک نه توبه وباسي کریمه د اسلام او اسلام پر شنو معاف کیږي یا بیا ګناہوں الله تعالی معاف کوي ټول خو بیت توبه دل بار قرینه چې یاد سلور په دوستو آیات ده وانی وی لا ربکم واسلموا له من قبل ایاتیکم العذاب ثم لا تنصرون رسو ذکر دا انیبو دے انیبو الہ ربکم مانا راو کردی اخبال رب طرف تبی توبہ توبہ باسی اخبال رب تا رسکر توبہ باسی انو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ بیٹول گناہ ونم آپ دے دویم قول اللہ جدا آیت دسور ہے زمر چے دا پا حق دا مومنانو کے اصرفوا على انفسهم ما دا جیزه تکره بخبر زان لبند په نور معصیتونو سره سوا د شرک نه شرک مؤمنان شرک نه کوي نو آیت کې جوی ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله تعالی معافی کوي د ټولو ګناہوں معنا ټول هغه ګناہوں چې مؤمنانو کړی وي او مومنان نور گناہوں کے شرک دار نہ نگی گے نستعرض مشتے ہیں ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما او چاچی شرک کو اللہ ترا ترا نو یقینا جوڑا کلل دو گناہ غٹا غٹا گناہ اپنا الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا آیت نگور آئی کسانو تھا چاہی پاک پاکی اخبر زان اللہ یو زکون آدمون تسکیه دا خپل نفس کئی زان پاک پاک کئی بل اللہ یو زکی من یشاو بلکی اللہ ترا پاکی چالر چیو غاڑی پاکی چالر چیو غاڑی ما بی توفیقی للہدایت چاہ تا توفیق ورکی ہدایت طرف تا دا سڑے اللہ ترا پاک کئی د آیات کې الله تعالی زجر او ظلمونه ورکوي په تزکیه د خپل نفس باندې چې څوک خپل ځان پاک پاک کوي نو آیات لپاره ظلمونه دا یزکون البسو او رسو براشی سوره اعلی کې راځي ادب لها من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا کامیاب شاو کس چې پاکي د خپل ځان لرا صلیصم آیات د سوره اعلی ده قدب لها من تزکا و ذکر اسم ربی فسولا داشن سوره شمس نهم آیت نم معلومی گی چه سوخ پلا تزکیه و پاکی که نو دا سره کامیاب ده قدب لها من زکاها سوره شمس نهم آیت کی ہوئی دلت اللہ زورن بطور ذکر کئی تزکیه دا خپلنا بس یو زیوی کامیاب شو تزکیه والا بلځه به زورن او عذاب ول ذکر کئ جواب ده تزکیه دا دوه قسمونه دي یو دا تزکیه د خپل نفس بدون العمل دا ول تزکیه بدون العمل چې خپل ځان پاک پاک کوي او پر عمل نه کې نیک عمل نه کې اعمال صالح نه کوي دا ول تزکیه او د پاکۍ کوي دا قسم د تزکیه چې دا ممنوع ده ناجائز ده داور تزکیه بدون العمل عمل نشته ځان پاک پاکه دا ممنوع ده لکه سوره نجم دو در شمایت دا قسم د تزکیه چې دا ممنوع ناجائز ده سورته نجم وشتمه سپاره دا یې دوه سمات ده الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم الا ربك واسع المغفرة وعالم بكم اذا انشاكم من الارض واذا انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم وعالم بمن اتقى تزكية ما کوئی دخبر زانو یقین اللہ چه عالم نے باچا بندی چی رکید اللہ تزكوا انفسكم فلا تزكوا انفسكم مالا دارا داور تسکیم کوئی بدون العمل عمل لکوئی داور تسکیم کوئی عمل سارے ہم نشتے دویم قسم دا تسکیم چھے آ تسکیم بالعمل دا بدون دعوی دعوی دا پلزان دا پاکی لکوئی خوکارون دا سکی چھے پاکی والای لکا عمل سارے ہم نیک نیک عمل لکوئی آ تسکیم بالعمل بدون دعوی او دا قسم د تزکیه چې دا ممدوح ده دا ښه صفت ده انسان ځان پاک پاک کوي نو خو آئر پر عمل صالحا نیک نیک عمل نه کوي لکه سوره اعلی او شمس کې چې مراد دي قدب لها من زکاها او قدب لها من تزکا دا تزکیه مراد ده تزکیه بالعمل بدون دعوه. بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. بلکه الله تعالی پاکی چال چواڑی الله پاکی ما به توفیق للهدایت توفیق دے دا تور تور کی ولا یظلمون فتیلا او فدیوان دے ظلمون کلیشی په مقدار دا تار د کجری داړو کی ظلم به نه کی او څومره ظلم به نه کی فتیلل په مقدار دا تار د کجری داړو کی کناد د قلتنا مانا معمولی شان د ظلم من پایبن الله تعالی نه کی بیا کجری پاړو کیدری سيزونه یو د کجوري داړو کینه د پاس سپین شان پوستکه تاو شوې ماخام چلو جماعت یو کجوري اړو کی د خیالو کین آینې سپین د کپن بشن شې تاو تلې پوستکه سپین شان آیت عربی کی قتمیر ویلې کی قتمیر او دای ذکر راځي سوره فاطر د 11 آیات کې دیم د کجوري داړو کې چې آی دې مینس کې دا چاو شانه پای کې یو تار پروت وی آیتا فتیل ویلې کی آتا چې کجوري داړو کې آ چاو کې پروت وی نو آیتا فتیل وی او درین دای چې کجوري داړو کې چې دای پښاوان دی او تور شان دا وی ورګه شان آیتا عربی کې نقیر ویلې کی د دې نقیر او فتیل ذکر دې صورت کې فتیل ذکر یې عادل تکرار او نقیر ذکر ورپسې درې پنځوستم آیات کې کوي اب لهم نصیب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا نو ور بل کې دا وکه خلقو ته په مقدار دا داغ د کجوري داړو کې نقیر آداب ته وي چې کجوري داړو کې بشاران دي تا دو دل تذکر دی یو سور فاتح دی اللہ سمایات کی راجی انظر کئی فیب ترون علی اللہ الکذب و کفا به اثم مبینا اگورا سرنگی جوڑی پلابانی دروغ کافر دا گناہ کارا پلابانی دروغ جوڑی علم ترا الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا اللہ آیتن گویا کسانتا چورکل شدر تسیصد کتابنا ایمان لری پاکڑو من ترو غیر اللہ بندے یومنون بالجبت ایمان لری با کڑو من تر بنده و تاغوت و بغیر اللہ بنده و یقولون للذین کفرو او ایا کسانو تا جایی کفر کرده ها اولای احضا من الذین آمنو سبیلا ادا کسان چی دا دیر هدایت وارا دی دا کسان چی ایمان روڑه پیتی بارد اللہ رسرا دا یوزل ابو سفیان یهود کې دوه مشران یو توی حیب بن احطب به یو توی او دویم توی کعب بن اشرف ویلو ابو سفیان دای خوا ترانه و تویل انحنو خیر دین ام محمد آئے منگ بہتری و بیتبار دا دین سریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن خیر دین الام محمد آئے منگ بہتری و بیتبار دا دین سریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ولی مزدک منگ دا چی خلق یو چی نسلی پی المسجد الحرام منگ مسجد حرام کے منزونا کو دائر توافونا کو دائجیان و خدمتونا کو ایله ستوان وکوا ایله وبور کو امارت د مسجد حرام جوړو دا کارونه ځاتو وې دیم دا چې خلک دې چاهي مونږ کوي نو بیت الله کې نه کې مسجد حرام کې نه کوي دا امارت نه جوړي حجان له ستوان نور کید آیل رو بن اور کئ او د خپل مشرانو دینه پرګه محمد صلی الله علیه وسلم دائم الگری یادول بیا موږ به تر یو کلام محمد صلی الله علیه وسلم نو دې دوړو ظالمانو ورته ویل انتم والله اهدا من الذين امنوا سبيلا تاسو ایو سو پیانو دا عمل کرو زمانگ نی پا اللہ بانی قسمی چی دیر ہدایت والے وی دا کسان لچی ایمان روڑے پا اعتبار دلال سرا ایدا محمد او دا مرگی دا ہدایت والا ندی تاسو دا ہدایت والے وی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکلی دی اللہ دا آیتونو نازل کن علم ترا الالذین اوتو نصیب من الكتاب یومنون بالجبت والطاغوت آیا تنگوری آگا سانو تا چور کلشوی دورتا صحیح صدی کتابنا یو منون بل جبتی و تاوت چی مان لری آئی پاک کورو منترو غیر اللہ بننے جبت و تاوت کے اقوال دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وی جبت نا مراد او حیو ابن احطب دے و تاوت نا مراد دا کعب ابن اشرف دے عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چھے جب نمورا دا کوڑ منتر او سحر او جادو دا سیزنے دی دی ایمان دا اللہ پا کتاب او دا نبی پا سنت او دا آئے پا تعلیمات او نشتے بلکہ دی ٹول یقین چھے نو پا کوڑ منتر او سحر او جادو بان لے او تاغوت نمورات ہر معبود من دون اللہ دے پا اللہ دمرا یقین لے سمرا یقین چھے دی بغیر اللہ بان لے دریم قول دائے چھے جب نمراد کہانت دے او تاغوت نمراد چھے اشیطان نے وَيَقُولُنَا لِلَّذِينَ هَاُولَائِ وَيَقُولُنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَاُولَائِ اَحْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا او آیا کسانو تجائی کفر کرے دے دا دیر ہدایت والا دی دا کسان لچی مان روڑے پیتی باردلار سرا لا دا چې دا صفات ده اولائک الذین لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا دا کسان چې لعنت کړه الله تعالی په دی باندې او اوسو چې لعنت کړه الله تعالی په باندې نو چرته به نو زی علی رسول کې دادی دا به مدد کون کې نه ام لهم نصیب من الملک فیض اللہ یوتون اللہ سنقیرا آیشتا دیولا سی سبا چاہینا نو پسور بنگی پداو وکی خلق دا پمیقدار دا و تاغ داغ دا کجو ادارو کی اشار انتیائی قلت نا کچرتا دا بادشاہی واگ اختیار دا دیوے نو خلق دا میں معمولی شان دشم نوے ور کرے پلا کوئی یہود چیزی دازل سیزون کی دی اللہوی ام لہم نصیب من الملک فیض اللہ یوتون اللہ سنقیرا اکم پیسے و کم مالنا چاہی خرچ گئی آپ دیر پار خرچ گئی چیزی مسلمان نا دا ایمان والے و دا بیزتی ہو کی دا بیزتی دا پار کلا یو شی پنم بانے کلا بل شی پنم بانے پیسے اور گئی یہودیان چیزی دا خیرخواد مسلمان نا دے نو مسلمان بخشالی بن لیا خوشالی مخ کی تیر شو اللہ بل نبی تو فرمائے لن ترضا عن کل یہود ول النصارى حتى تتبع ملتهم اے پیغمبرا چر تک نو خوشالی استانے یہودیاں نو نصارا تر دی کی جدتا بے داریو کی ملت دائے تر سو ایت کافر کرے نی یہودی کرے نی اگریس کرے نی نصرانی کرے نی استانے خوشالی درے جی پیغمبر نو خوشالی نو امتی نو بیکم جا خوشالی گی بیا دا شمان بی دین خلق دا یهود نصارا دی آئی چی کم مال ورکی نو صرف دل پار دی مفادہ در پار چی مسلمان پائے والنی کافر کی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل دے بلکی دی حسد گئی دا خلق سرا فدیوانے چی ورکنی دی اللہ ترائی طرف بالفضل اللہ یا سدون الناس الناس نمراد مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صاحب مر گئی صاحب سراست گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراست گئی پس باندے و دی معنی چو ورکلی دی اللہ تعالی در اقبل فضلنا فضل ورکلی معنی نبوت ورکلی کتاب ورکلی از مومنان و مدد اللہ کلی دی من النبوت والکتاب والنسرة فقد آتینا آل ابراہیم الكتاب والحکمت و آتیناهم ملکا عظیما یقینا ورکلی من آل ابراہیم علیہ السلام دا کتاب پویا دا دل و آتیناهم ورکلی من گایت بادشاہی لویا حسد آل ابراہیم علیہ السلام دا پیغمبری کتابونو پویا دا دل بادشاہی ورکلی شویوا نئے یہود تاسو دائی سر حسد نکوئی فلا تحسدو نماؤو دائی سر تاسو حسد نکوئی او جکل اللہ تعالی دا نعمتون دین نبی تورک لنبوت ورک کتاب ورک و مدد ورسر وکون تاسو رسر حسد کوئی ومنهم من آمن به ومنهم من صدعنو وکفا بجانم سعیرا پس بازی دیونا آسو دی چی مان را اولپت بانیو بازی آسو دی چی را دیو کو صدان ہو بند شدہ آئینا مخیوارا و آرزان ہو وکفا بی جہنم سعیر و کافی دی جہنم رسو زرن کے جہنم تبزین ان اللذین کفرو بی آیاتنا صوف نسلیم نارا یقنن آکسان چه کفر کلے پایتو نزم مانے زردے چه دلن بکوائل روورتا کلما نزج جلودو بدلناو جلودا غیرا لیزوق الاسا حر کلا چه پخیشا سرمنی دی نبدل بکم آئل را سرمنی بیدائن دیر پارا چه اسکی آسا دان چاکم سرمن ویاتی لیر شیو دائی پزیبانی بلا سرمنو شی دیر تغییر وصفی ویلے کی نچی ذاتی تغییر وصفی دانا چی دغا سرمن بی او با سوزی او با سوزی او با سوزی تنکی باشی بیاوی اللہ سرا اسی جی تنکی باشی نچی سمرا سوزی تنکی گی و عذاب بورد دیر ملاوی ان اللہ کان عزیز الحکیم یقنن دی اللہ سرا ضرور حکمت والا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ارگی بشارت ورکی مومنانو ته چې ځان بچی دا صفات یهودو صحیح ایمان والا شي آکه سان چې ایمان راوړ دې عمل نه کړی دي نه زره چې داخل به غوایل ر جنتونو ته چې بیږي ولان دې داینا ولی همیشه به پای کې همیشه لَهُ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَبَأْسٌ دِيوَلَ رَبَّاكِ بِبَيَانِ پاکِ مُطَهَّرَةٌ پاکِ بِبَيَانِ بَي وَنُدْخِلُهُ ذِلًّا ذَلِيلًا دَاخِلَ بَبُ دِيوَلَ رَنگَ سُرُ دَائِمُتا ذِلًّا ذَلِيلًا سُرُ گُدُتا مَالَ دَاسِ سُرُ وَي چَابَ دَائِمِ هَمِيشَ وَي کِنَايَةُ ذَرَاحَتنا اللہ و دی داخل کی آ راحت آ خوش آلی تجیب ہمیشہ ہمیشہ ہی لس منٹ دماؤ گئی